الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا زوجة له صمديا أحديا أبديا سرمديا لا زوال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وأولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاء اللہ اتنے احباب اہل ذوق اہل محبت بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آپ نے جہاد کا پیغام بھی سماعت کیا ہے لہٰذا اپنے قلوب اور اذہان کو مزید درخشاں کرتے ہوئے باواز بلند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے باواز بلند درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح بالقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سورة جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے مجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور عزم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی ایک دفعہ محبت کے ساتھ بابا سے بلند رشی کری کے بعد میرے واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما لشکر اسلام کے مجاہدین اور میرے غیور سنی مسلمان بھائیوں تمام تعریف تمام محافل و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے میرے عزیزوں میرے رفیقوں آپ کے علم ہے کہ آج ہماری یہ تقریب صغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر منور کے سلسلے میں منعقد پذیر ہوا آپ نے اشتہارات میں پڑھا بھی ہوگا، اعلانات میں سنا بھی ہوگا، فقیر کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ کریمہ سورہ منافقون کی تفصیل اور تشریح کے لیے کچھ لب کشائی کا حکم کیا گیا ہے. یوں تو منافقین کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، اس کا احاطہ مشکل ہے. میں آپ کے سامنے اصل مسئلے کو رکھنا چاہوں گا کہ آیا منافقین کی جماعت بنی تھی، ان کو درک اصل جہنم کے سب سے نیچے ٹھکانے میں کیوں پھینکا جائے گا، وہ تفصیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ تو میری طرف ہوگی نہیں. دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے اتنا قیمتی وقت صرف کر کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے آئے ویسے چلے جائیں. سورہ منافقون کی تفسیر اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے گی. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ نے مجھ سے پہلے جہاد پر مفہوم بیان کیا، اس پر بھی اچھی خاصی روشنی اس موضوع سے پڑتی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ منافقون کے ذریعے آپ پورا اسلام سمجھ سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، جب کہ جب آپ کی توجہ میری طرف ہوں، میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے انتہائی کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث، تفسیر علماء کی صفحہ روایات آپ کے گوشت گزار کروں، تاکہ میرے جانے کے بعد میرے عزیز میری کیسٹ اگر کسی کو دینا چاہے، کوئی میری تقریر سننا چاہے تو وہ حوالوں کو کتابوں کے ساتھ ملا کر بھی دیکھ لے، اور جسے حقانیت نصیب ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس بیان میں انشاءاللہ مومنین کے ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا معیار ہے. اور آپ کو پتا ہے ایمان سب سے بڑی چیز ہے. ایمان ہے تو نماز مقبول، ایمان ہے تو روزہ مقبول، ایمان ہے تو زکات مقبول، ایمان ہے تو جہاد مقبول، ایمان ہے تو حج مقبول، ایمان ہے تو جملہ عبادات مقبول. ایمان کیا ہے؟ عشق محمدی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اگر یہ تفسیر جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ آپ کے ذہن رہی اور آپ اگر اس کو توجہ کے ساتھ سستی کو بالا احساس رکھتے ہوئے، اپنی فتن کو بالا احساس رکھتے ہوئے، زیادہ وقت نہیں دوں گا میں، اگر اپنا چند مختصر سبق اگر آپ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ اسلام و تفہیم میں بڑا مفید فائدہ ہوگا. کیونکہ نفسیاتی فائدہ ہے کہ مقرر کے سامنے اگر عوام خاموش ہو تو بیان میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ مقرر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آیا عوام میرے بیان سے تشنا تو نہیں، جیسے ان کے دلوں میں کوئی اعتراض کی بھاپ تو گرم نہیں ہو رہی. لیکن جب سامعین اور عوام ان کے سامنے اس کی لبیک پر لبیک کہتی ہے، اللہ کے خصوصی اکرام اور انعامات کے دروازے کھلتے ہیں، پھر ایک حوالے کی جگہ سو سو جو حوالے یاد آتے ہیں. اور دیکھیے یہ بار بار ہاتھ اٹھانا ہے اور ہلانا، یہ بھی تقریر کا ایک فن ہے. جس طرح کے جہاد پر حضرت نے بھی بڑے مقبول انداز میں فرمایا کہ نبی پاک کی سنت ہے، تو یہ نفسیات سرکار نے محسوس کی. سرکار بھی جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ ہلا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، اس کی طرف اصل موضوع کی طرف آؤں گا، کہ جب تک میں تنہید نہ باندھوں موضوع شروع کرنا ضروری ہے. میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، میرے بھائیوں، دیکھیے صحابہ کرام سرکار کی مجلس میں کیسے با ادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے. اور با ادب ہونے کی شان کیا ہے؟ ادھر ادھر بھاگنا، شور شرابے کرنا، کان پھیلا کے بیٹھنا. میرے عزیزوں، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی مظفر شاہ کی سیرت کا جلسہ نہیں ہے، امام الانبیاء کے جلسہ. تو آپ جس شخصیت کے جلسے میں آئے ہیں گے تو یہ جلسہ ان کے نام سے موسوم ہوا تو اس کی بھی توقیر و تعظیم ہونا شروع ہو جائے گی. صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو جہاں پر مسجدوں میں چپل اتاری آتی ہے وہاں پر ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچتے ہیں کہ سرکار نے کوئی جملہ بولا، اس میں سرکار نے ہاتھ نیچے کر دیا. ہاتھ دیکھیے مقرر کے انداز ہوتا ہے، کوئی ہاتھ بولتے وقت اوپر کی طرف کر دیا جاتا ہے، نیچے کی طرف کر دیا جاتا ہے. تو سرکار نے اب کوئی جملہ ارشاد فرمایا اور ہاتھ زمین کی طرف کیا، حضرت ابن مسعود کی تعظیم کی علامت یہ ہے. آپ سمجھے کہ سرکار نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ وہیں جوتوں پر بیٹھ گئے. آپ وہیں پر جوتوں پر بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ختم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، ابن مسعود تم وہاں پر کیوں بیٹھے؟ عرض کیا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ کیسا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا، میں نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا. عرض کیا رسول اللہ، آپ نے اشارہ کیا. میں نے دل میں سوچا کہ آپ نے اشارہ کیا، میں کھڑا کیسے رہوں؟ آپ نے مجھے وہیں پر بیٹھنے کا حکم دیا. یہ ایمان ہے. اس سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ منافقت ہے, اس سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ منافقت ہے. تو میرے عزیزوں, میرے رفیقوں, بیان کا خیال رکھو کہ اس میں نبی پاک کی سیرت بیان کیا جاتی ہے, اور یہ مجلس کے آداب کا ملحوظ رکھو کہ یہ نبی پاک کے نام سے موصول ہوا ہے. تو دعا کیجیے کہ جو سورہ منافقون کی تفصیل بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے, دعا کیجیے اللہ مجھے حق اور سب کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا فرمائیے حق اور سب کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک دفعہ محبت کے ساتھ بابا کا بند رسو کریے. منافقت کا فرقہ اٹھا کیسے, توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں, انتہائی سکوت اختیار کریں, برائے کرم کوئی آواز نہ, درود شریف پڑھیے, صلی اللہ برائے کرم بابا کے برم درود شریف پڑھیے. مدینہ شریف میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. میرے رفیقوں, یثرب بنجر علاقے کو, اجڑے ہوئے محلے کو, اجڑی ہوئی جگہ کو بنجر علاقے کہتے ہیں. میرے حبیب کبریا نے قدم منجا فرما کر اسے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یثرب مکے کے قریب, یعنی مدینے کا پہلا نام یثرب سمجھ لیجیے آپ. اس میں دو بہت بڑے طاقتور قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ دونوں قبیلوں کے اندر آپس میں حسد کی بیماریاں گرم تھیں. کئی زمانے سے یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے. اب لڑ کر یہ دونوں اتنے کمزور ہو گئے کہ اب ان دونوں کے دلوں میں حبس میں چٹکی بھری کہ یار کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہو ہماری صلاح کروا دے. اور اس نے کہا میں کیوں صلاح کروں, میری ناک کا مسئلہ. اس نے کہا میری ناک کا مسئلہ. اب دونوں قبیلے کمزور تو ہو گئے لڑ کر, اس کے بھی کافی افراد مارے گئے, اس کے بھی کافی افراد مارے گئے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے انانیت کے خاطر صلاح کے ہاتھ کو سخت درازی نہیں کر رہے, مفاہلت کے گریبان کو آگے نہیں بڑھا رہے. لیکن حضرات محترم چاہ یہ رہے ہیں, خواہش دل میں یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ ہم دونوں کے اندر حضرات محترم گویا کے صلاح کروا دے. اتفاق کی یثرب کا ایک باشندہ جس کا نام عبداللہ کیا تھا, اس کے والد کے بارے میں روایت نہیں ملتی کہ اس کا والد کون تھا, اشارہ سمجھتے کے لیے. اس لیے اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن ابئی, عبداللہ باپ والا. یعنی ابا کا نام نہیں معلوم تھا تو ابن ابئی کہا جاتا تھا. بعد ابن سلوک کہتے تھے, ماں کے نام سے یاد کرتے تھے اس کو, لیکن ابا کا نام نہیں تھا. ہاں بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا, تھا بوڑھا, سفید داڑھی تھی, اور تھا اتنا شاطر کہ فصیح اللسان, چرب زبان, شیری زبان, بڑے بڑے کو اپنی جیب اور بوتل میں اتار لیتا. اس نے دونوں قبیلوں کے اندر صلاح کروا دی. سمجھ میں آ رہا ہے, میں ایک دم بالکل پیچھے سے لے کر آ رہا ہوں, پورے تاریخ اسلام کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الغرض جب صلاح ہو گئی, دونوں قبیلے بہت خوش ہو گئے کہ جناب بڑا بڑا نیک آدمی ہے, اس نے برسوں کی ہماری عداوت کو شفقت میں بدل دیا, اس نے ہماری دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دیا. تو دونوں قبیلوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی, اس کو یثرب کا گورنر بنا دیا. کیا میٹنگ کی؟ لیکن قدرت کا منظور تھا یثرب, یثرب نہیں مدینہ ہوگا, اور اس کے گورنر گورنر اعظم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الغرض میرے عزیزوں, ہوا یوں ہی, اب یثرب کی فضاؤں میں اسلام گونجنے لگا. سرکار مکہ میں ہے, سرکار ابھی یثرب نہیں آئے ہیں, سرکار مکہ میں ہے. کچھ لوگ یثرب سے مکہ تجارت کے لیے گئے. میرے مصطفیٰ کی زیارت کی تو مسلمان ہوئے. اب ادھر دیکھیے, یثرب کے اندر عبداللہ بن ابئی کو گورنر بنانے کی میٹنگ جاری ہے, اور قبیلے والوں نے اپنے عورتوں کے سونے لے آئے زیورات. خدرج نے زیورات لے آئے, دونوں نے زیورات جمع کر کے سنہار کو دیا کہ اس کا سونے کا تاج بناؤ. کیا بناؤ؟ سونے کا تاج بناؤ, ہمارا عبداللہ بن ابئی گورنر بنے گا اور اس کے سر پر رکھا جائے گا. اب عبداللہ بن ابئی جو سب سے بڑا فتنہ تھا, یہی امام المنافق ہے, یہ پھولے سنا پھلایا جائے, حضرات گرامی سنبھلے نہ سنبھالا جائے. اس نے کہا لو جناب سونے کا تاج تیار ہو رہا ہے, لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا. جو کن سے کائنات کی تخلیق کر دیتا ہے, اس خالق کو یہ منظور نہ تھا. حضرات گرامی, سنہار کی دکان پر تاج تو تیار ہو رہا ہے, لیکن قدرت نے ازل سے یہ تاج محمد عربی کے سر پر رکھا. یہ تاج محمد عربی کی وراثت ہے، اس پر کوئی دستراضی نہیں کر سکتا. حضرت گرانی ہوا یوں ہی دو آدمی جو مسلمان ہوئے وہ لوٹ کر یثرب آئے اور خوب گرم گو جوشی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. کہا مکے میں ایک نبی آئے ہیں، چہرہ دیکھو تو سبحان اللہ، صحابہ کو دیکھو تو سبحان اللہ، جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اندر اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں، پہاڑوں کے راز کو بتاتے ہیں، معافی ضمیر کو بتا دیتے ہیں. لوگوں نے کہا جن ہم ملاقات کرتے ہیں 70 مزید افراد یہ طرف سے قافلہ بنا کر مکہ پہنچے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اب دیکھیے مسلمان ہونے والوں میں اوس کے بھی آدمی تھے، خزرج کے بھی آدمی تھے. جب یہ دونوں مسلمان ہو کر 70 آدمیوں کا قافلہ دوبارہ یثرب میں پہنچا، اللہ اللہ، حضرات گرامی ہر طرف سرکار کے نام کا ذکر ہونے لگا. عبداللہ بن ابی نے اپنے پارٹی والوں کو بلایا، برا براہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہ یہ نبی ہیں. اچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سارے بیٹھ ہو چکے ہیں. او ہو ہو، اس نے کہا اگر یہ ہونا رہا تو میں کبھی گورنر نہیں بن سکتا، اس کو کسی طریقے سے روکو. یہ خطرہ جب اوس کے قبیلے والے جو میرے تاج بنا رہے تھے وہ خود مسلمان ہو گئے، وہ محمد عربی کے سامنے کسی کو مجال نہیں دیتے تو مجھے کہاں عزت دیں گے؟ ان کی عزت کا معیار، ان کی ایمان کا معیار، ان کی محبت کا معیار، ان کی رفت کا معیار، ان کی ذکاقت کا معیار، ان کی ذیشان کا معیار، ان کی شوکت کا معیار ذات مصطفیٰ ہے، ان کی ایمان اور مرکز و محبت ذات مصطفیٰ ہے. وہ اس کے سامنے کسی کو کہاں تک نہیں ڈالیں گے، روکو انہیں روکو. لیکن یہ بات رکنے سے کہاں رکتی؟ ادھر سے ہجرت کا حکم ہو گیا، محبوب مکہ چھوڑ دو. وہاں سے ہجرت کا حکم ہو گیا، محبوب مکہ چھوڑ دو. خبر ملی یثرب والے کو، سرکار یثرب آ رہے ہیں. یثرب والوں کو خبر ملی میرے مصطفیٰ یثرب آ رہے ہیں، اللہ اللہ. پھر کیا بات کی اٹھائی مسلم شریف جلد نمبر 2، کیا فرماتے ہیں امام مسلم؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں ہجرت فرماتے ہیں، رات رات کو مکہ چھوڑ دیتے ہیں، یثرب کی طرف آتے ہیں. اب یثرب کے بارڈر پر کھڑے ہو کر یثرب کی بچیاں، یثرب کے رہنے والے بوڑھے، یثرب کے رہنے والے جوان سارے اپنے محلات پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بارڈر پر کھڑا ہوا ہے، دور سے دیکھتے ہیں ابھی مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں. دور سے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ سرکار قریب آ رہے تھے. اور یہ مدینے کی بچیاں، یہ نجار کی بچیاں، یہ ان قبیلوں کے بوڑھے اور جوان کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف کے الفاظ ہے، اور تمام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مرحبا، یا محمد مرحبا، اے اللہ کے رسول خوش آمدید، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید، میرے مصطفیٰ علیہ صحت و ثنا یثرب کی زمین پر قدم رنجا فرماتے ہیں. سرکار قریب آتے چلے گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے اماموں کو کھول دیا، اس کو لاٹھیوں سے باندھ کر جھنڈا بنا کر اس کا استقبال کیا، اور ہلا ہلا کر مصطفیٰ کا استقبال کیا جا رہا تھا. اور جس وقت میرے حبیب کبریا یثرب کی بنجر زمین پر قدم رکھتے ہیں، یثرب جس کو لوگ بنجر کہا کرتے تھے، جس کو گھٹیا علاقہ کہا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ کر عرش اللہ پر اس کی تعریف کروا دی. اب یثرب کو اگر کوئی یثرب کہے گا تو سارے نے مدینہ کی تصدیق کرنی پڑے گی. حضرات گرامی یثرب کو یثرب کہنا اب منافق کی علامت ہو گئی. میرے مصطفیٰ نے اس خطے کی پر قدم رکھ کر اس خطے کو قدسیوں میں آنا کر دیا. دنیا والے تو درکنار ہیں، قدسیہ آپ مدینہ مدینہ کر رہے ہیں. 70,000 فرشتے مدینے کا ثواب کر رہے ہیں. یہ شریف میں آتا ہے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام گنبد خضرا کا ثواب کر رہے ہیں. میرے حبیب نے یثرب کو ایسا مدینہ بنایا، اللہ اللہ. نبی پاک جب تشریف لے آئے، میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، عبداللہ بن ابی بڑا پریشان ہوا. اب سرکار تشریف لائے، جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جوگ در جوگ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. عبداللہ بن ابی نے اپنے چند پارٹیوں والوں کو بلایا اور ایک کمرے میں میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے. پارٹی والوں نے کہا کہ دیکھو، ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مصطفیٰ عربی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکے، کیونکہ ان کے اصحاب کی تعداد زیادہ ہے اور وہ چاہتے ایسا ہے کہ لعاب زمین پر گرنے نہیں دیتے. تعظیم کی علامت یہ سرکار وضو فرمائے تو پانی پی جاتے ہیں. حضرت علامہ عربی فرماتے ہیں میرے حبیب کبریا کچھ فرمائے تو غسلہ پی جائے. میرے حبیب کبریا کے لعاب دہن اپنے جسم پر منے کے برکت حاصل کرے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہا کیا کریں؟ عبداللہ بن ابی سے اس کی پارٹی والوں نے کہا جھوٹے مسلمان بن جاؤ. سامنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اندر سے یہودیوں کا کام کر کے, کیونکہ دیکھو اس وقت محمد عربی کے سامنے جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ یہودی ہے جو ان کے بڑے دشمن ہیں, اور یہودی بھی اس فارم میں نہیں ہے کہ یہ محمد عربی کا مقابلہ کر سکیں. اور ایسا کرو کہ یہودیوں کی معیت میں ہو جاؤ اور دونوں مل کر مسلمانوں کو مدینے سے بھگا دیتے ہیں اور پھر تو گورنر بن جائے گا اور تیری بابا ہونا شروع ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی نے کہا لو پھر کامیابی کی گرمک نظر آئی. اس نے کہا صحیح ہے, پہنچ گیا جناب سرکار کے پاس, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. جناب کلمہ پڑھ لیجیے. کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گئے. کیوں ہوئے؟ تاکہ مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کے راز کو لیں اور یہودیوں کو دیں, ان کے راز کو دیں. آپ کو یاد ہوگا بدر کی لڑائی کیوں لڑی گئی, احد کی لڑائی میں رازدار کون تھے؟ مسلمانوں کی پیٹ پر خنجر منافقوں نے مارا. سرکار جہاں پر جہاد کی تربیت دیتے, منافقین ساری بات سن کر مکہ کے کافروں کو بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے, ایسی ایسی جنگ ہوگی, یہاں پر یہ اپنا خیمہ زن ہوں گے. اور ساری باتیں ان کو پہنچ جاتی. حضرات گرامی, میرے یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اب دو بہت بڑے مرحلے سامنے آ گئے. اب دیکھیے اسلام نے سب سے پہلی فرقہ واری کے منافقوں نے شروع کی. اب فرقہ واری کا دروازہ کھل گیا, کیونکہ مسلمان بھی ہیں, امامہ بھی ہے, داڑھی بھی ہے, ہاتھ بھی باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن بغض مستفل ہیں, دل میں راسخ ہے. کسی شاعر نے بڑی خوب ترجمانی کی ہے ان کی شیعت کی, کہ زبان پہ کلمہ ہے توحید, زبان پہ کلمہ ہے توحید, دل میں بغض رسول. ارے یہ بے وفا ہے, کسی با وفا کی بات کرو. کہ زبان پہ کلمہ ہے توحید, دل میں بغض رسول, سمجھتے ہیں کہ یہ تعظیم اور مغفرت کا معیار ہوگا. ہرگز یہ معیار نہیں بن سکتا, کیونکہ ایمان باللہ خالی اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے, ایمان باللہ ساتھ محمد عربی کو بھی تسلیم کرنے کا نام ہے. اگر ایمان باللہ خالی اللہ اللہ کا نام لینے کا نام ہے, تو ابلیس تو سب سے بڑا ایمان باللہ والا ہوا, کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا, اس نے انبیاء کی تعظیم کا انکار کیا ہے, اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. نافرمانی جب کی, جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدے کی دعوت دی تھی, اس نے کہا یا اللہ میں تیرے آگے جھکا تھا, تیرے آگے ہی جھکوں گا, کسی اور آگے نہیں جھکتا. تو دیکھیے وہ تو اللہ کو ایک مان رہا ہے, سجدے کا لائق بھی مان رہا ہے, لیکن ایمان باللہ خالی رب کو ماننے کا نام نہیں. جب تک کہ محمد عربی کے ایمان کی روح اس میں شامل نہ ہو, وہ ایمان باللہ نہیں بن سکتا. زبان پر کلمہ ہے توحید, دل میں بغض رسول. ارے یہ بے وفا ہے, کسی با وفا کی بات. ذہن میں رکھیے فرقہ واری کا دروازہ کھلا. سرکار دو عالم جب مدینے میں آئے, اب دیکھیے آج کل لوگ سنیوں پر شرک کے فتوے لگاتے کہ نہیں لگاتے, مل کر جواب دیجیے گا. سنیوں کو کافر کافر کہتے کہ نہیں کہتے ہیں, تو دیکھیے یہ بھی آج ان کو بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا نا. ارے بولو, سکھایا ہوگا نا, ان کو بھی کسی نے سکھایا ہوگا, ان کو بھی کسی نے سکھایا ہوگا, ان کو بھی کسی نے سکھایا ہوگا. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی محبت اللہ کی محبت, آپ کا دیدار رب کا دیدار, آپ کی تعظیم رب کی تعظیم, آپ کا بلانا رب کا بلانا, آپ کا دینا رب کا دینا, آپ کا بولنا رب کا بولنا, کہتے ہیں نا. تو ہمیں بھی تو کسی نے سکھایا ہے نا, ہمیں جس نے سکھایا اس کو بھی تو کسی نے سکھایا ہوگا, اس کو جس نے سکھایا اس کو بھی کسی نے سکھایا ہوگا. میں الجھاتا نہیں, یہ سن لیجئے کہ خباثت بھی وراثت میں آتی ہے, نفاست بھی وراثت میں آتی ہے. وراثت میں دونوں چیزیں آتی ہیں, لیکن جب اس سے جدی امجد کی پہچان ہو جاتی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں, سبحان اللہ کہیں, مدینے پاک کی مٹی کو چوم کر اپنے پاس رکھتے ہیں نا, کیونکہ اس جگہ کو میرے آقا سے نسبت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. نبی پاک سے نسبت والی جو ذات, ان کے اہل بیت جو سید کہلا دیتے ہیں, ان کی فرمان برداری کرتے کہ نہیں کرتے, ان کے سامنے آواز کو تو بلند نہیں کرتے, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں, کیوں مصطفیٰ کی تعظیم کو دیتے ہیں؟ اس تعظیم کی بنا پر ہمیں بدعاتی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ ہم یہ تعظیم کرتے ہیں, ہمیں تو کسی نے سکھائی ہوگی نا, وہ بدعاتی کہتے ہیں ان کو بھی کسی نے سکھائی ہوگی. تو خباثت بھی وراثت میں ہے, نفاست بھی وراثت میں ہے. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. سرکار جب مدینے میں تشریف لے آئے, اور اسے سنیے گا میرے عزیزوں, اگر یہ آپ سمجھ چکے ہوں تو کئی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, بات بالکل حوالوں کے ساتھ ہوگی. میرے عزیزوں, سرکار نے صحابہ کو جمع کیا, فرمایا من احبنی فقط احب اللہ, میرے صحابہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، میرے صحابہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی. اب صحابہ تو جس طرح آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو صحابہ بھی سبحان اللہ کہنے لگے، لیکن ان کی جماعت جو منافقین کھڑے تھے وہ پتا کہنے لگے، کہنے لگے تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند تفسیر، اور دنیا کی ہر تفسیر میں یہ بات الحمدللہ موجود ہے. اس کا شان نظر یہ منافقین پتا کہنے لگے الا تسمعون ما تقول هذا الرجل، بغل بجا کر جو نیوٹرل مسلمان تھے نا، ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے تو ان کو وہ کھینچتے تھے، کھینچتے تھے. جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت، آپ ان کو بولے چلے گا ہم ابھی نہیں، نہیں ہم بھی تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی تو یا غوث اعظم کیا دیتے ہیں. منافقت ہے کہ نہیں کھینچنے کی. نیوٹرل سنی کو، بھولے بھالے سنی کو جو اپنے علماء سے دور ہے، جو اپنے دین سے دور ہے، صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میرے والد نے مجھے یا رسول اللہ کہنا سکھایا، میرے گھر میں گیارہویں بارہویں ہوا کرتی تھی میں کرتا ہوں. تو یہ منافق اس کو اس کی طرح بن کر اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی بات ان کو وراثت میں ملی عبداللہ بن ابی سے، جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے مجھ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو منافقین ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کہنے لگے الا تسمعون ما تقول هذا الرجل، سنو سنو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. سرکار کو کیا کہتے ہیں آدمی؟ ہم نے کہا سرکار آدمی، سرکار کی آدمیت کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن آپ کو آدمی کہنا توہین ہے. سرکار کی بشریت کا انکار کسی نے نہیں کیا، سرکار کو محض بشر مطلق کہنا توہین ہے. اگر خالی بشر کہو گے تو ابو جہل بھی تو بشر تھا، توہین کا پہلو نہیں کہتا. میرے محبوب بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، سید البشر ہے، میرے محبوب بشر ہے لیکن ایسے بشر ہے کہ لوگ بشر سارے بشر مل کر رب کو راضی کرتے ہیں، یہ بشر ایسا ہے جس کو رب راضی، سارے بشر مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ بشر ایسا ہے جس کے ذکر کو اللہ بلند کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، مصطفیٰ عربی کو خدا نہیں کہتے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو، ہماری عقلیں اس کے ادراک سے بڑا ہے. ہمارے سامنے خلقت بشریت میں جامع بشریت پہن کر ایک شخص آتا ہے، سب بشر نظر آتے ہیں، انگلی اٹھتی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، لعاب دہن زمین پر رکھتا ہے تو زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، موئے مبارک پٹرواتے ہیں تو موئے مبارک زمین پر نہیں گرتا، وضو فرماتے ہیں تو غسلہ زمین پر نہیں. ہم نے کہا خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا دینا. ہمارے اپنے آپ کی تعظیم کے ادراک سے قاصر ہیں آپ، ہماری عقلوں سے ماورا ہو آپ، عظمتوں کی وسعتوں کو، آپ کی عظمتوں کی کر کے راہ کو ہم نہیں پا سکتے. یا رسول اللہ آپ کی عظمت کو سلام. حضرت گرامی جس وقت میرے حبیب کبریا نے فرمایا نا کہ میری محبت کرو تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. اب سنیے، ہم جلسوں میں سرکار کا ذکر کرتے تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے، رسول رسول ہے. ہم نے کہا دیکھو یہ کس نے سکھایا، جب سرکار نے فرمایا میری تعظیم کرو تو تم نے اللہ کی تعظیم کی. من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، میں اپنی طرف سے سرکار گھنی پڑھ رہا ہوں، فقط احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. صحابہ کا جھوم اٹھے کیا شان ہے مصطفیٰ کی. منافقوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کہنے لگے دیکھو یہ آدمی کیا کہتا ہے، معاذ اللہ. کہنے لگے قارف الشرک، یہ محمد کو شرک کے قریب ہو گیا. معاذ اللہ، کیا کہنے لگے، یہ محمد کو شرک کے قریب ہو گیا. معاذ اللہ، دیکھیے میرے سنیوں، شرک کا فتویٰ لگانا کس کی عادت ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ پر شرک کا فتویٰ کون لگاتا ہے؟ یہ فتویٰ آج سے نہیں لگ رہا، وراثت سے آ رہا ہے. اور تعظیم مصطفیٰ میں سرکار ہونا یہ بھی وراثت میں آ رہا ہے، وہ خباثت ہے، یہ نفاست ہے. اب دیکھیے میرے عزیزوں، میرے حبیب کبریا کو یہاں تک نہیں، آگے بھی کہا گیا، ہم جب سرکار کی تعظیم کہتے تو کیا کہتے، رب بنا دیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں، یہ الفاظ ان کو کسی نے سکھائے ہیں. کس نے سکھائے؟ عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہنے لگا ان نتخذہ ربا، یہ محمد جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری اطاعت کرو، میری تعظیم کرو، تو دراصل یہ محمد اپنے آپ کو رب منوانا چاہ رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ سب سے پہلے بات کس نے کی تھی؟ منافقوں نے. کس نے کی تھی؟ اور حضرات گرامی آگے کیا کہتا ہے، کما اتخذ النصارى عیسیٰ، جس طرح کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا تھا, یہ محمد عربی اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کو یہ بات پتا چل گئی. سرکار نے کہا میں تو ان کا حامی ہوں, یہ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں. میں تو ان کو جہنم سے کھینچ کھینچ کے جنت میں ڈال رہا ہوں اور اس قلعے کا یہ بدلا دے رہے ہیں. سرکار کو بہت دکھ کہ میری محبت کو یہ شر کہہ رہے ہیں, اس پر شر کا بدلا لگا رہے ہیں. ارے سنیو, جب انہوں ان بدبختوں نے مصطفیٰ کو مشرک کہا تو میں اور آپ کی زندگی ہے, لیکن اللہ نے کہا موت آنی ہے, پھر درس اسفل جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں پھینکوں گا. قرآن کی آیت ہے, اب سنیے. میرے مصطفیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ میری تعظیم کو یہ شرک کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رب بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب ناراض مت ہو, یہ تیری تعظیم کو مجھ سے جدا سمجھتے ہیں, یہ تیری اطاعت کو مجھ سے جدا سمجھتے ہیں. آخر سوال پیدا ہوتا, منافقوں نے مشرک کیوں کہا سرکار کو, مسلمانوں کو مشرک کیوں کہا؟ چلیے وہ کہنے لگے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا مصطفیٰ کو کہ اللہ کی اطاعت کرو پھر میری اطاعت کرو, لیکن یہ کہتے ہیں میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی, پہلے میری اطاعت پھر اللہ کی اطاعت, پہلے میری محبت پھر اللہ کی محبت. وہ بے وقوف اللہ اور اس کے رسول کو جدا کرنا چاہ رہے تھے اور جس کو فضل کرنا چاہ رہے تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے. اللہ نے فرمایا حبیب یہ تو اپنی اصلی ڈھکوسلوں سے سمجھ رہے ہیں, میں قرآن اتارتا ہوں کہ حبیب ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت اس نے ہی اللہ. اللہ نے فرمایا حبیب یہ سمجھتے ہیں کہ تو نے اپنی اطاعت کو مقدم کر دیا تو شرک ہو گیا, تو نے اپنی محبت کو مقدم کر دیا تو شرک ہو گیا. حبیب تیری محبت ہی تو میری محبت ہے, تیری اطاعت ہی کو میری اطاعت ہے. وہ نہیں ہوتی ہے رسولا فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے ہی تو اللہ کی اطاعت کی. تو دیکھیے رسول کی تعظیم کو منافق شرک کہتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, شرک سمجھے جس نے تعظیم حبیب. اسلام کے بہت بڑے امام, اس صدی کے مجدد امام احمد رضا فرماتے ہیں, شرک سمجھے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے کہ جس مذہب میں نبی کی تعظیم شرک ہو جائے گی تو کیا بتوں کی تعظیم بہت رہے گی؟ جس مذہب کے اندر نبی پاک کی تعظیم کو شرک کہہ دیا جائے گا وہ مذہب کیسا ہوگا؟ مذہب میں رنگ چلتا ہی تعظیم کے ذریعے. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے, منافقین کہنے لگے ہم ابھی صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں, معاف کر دیجیے. قرآن کی آیت ہوتی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب سنیے, آپ کے لیے بھی تھرمامیٹر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا تھرمامیٹر, ایمان عملی تفسیر کون ہے, ایمان کا معیار مینار نور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے لایا ہے, ایسا ایمان لاؤ جیسا. تو منافقین کیا کہتے ہیں, قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوفوں نے لایا؟ معاذ اللہ, یاد رکھیے صحابہ کو سب سے پہلے گالی منافقوں نے دی, سمجھ آ رہا؟ صحابہ کو سب سے پہلے گالی کس نے دی تھی؟ اور محبوبوں کو سب سے پہلے شرک کا فتویٰ کس نے لگایا تھا؟ نبی پاک کی تعظیم کس کی نظر میں شرک بنی؟ اور وہی سرکار کے صحابہ کی نظر میں محبت بنی. اب سنیے, ان سے کہا گیا ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ نے لایا تھا. صحابہ نے کیسا ایمان لایا سناؤ, سناؤ, اجازت ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 کتاب الصلاح. اب دیکھیے صحابہ نے کس طرح ایمان لایا اور اہل سنت اس کی عملی تفصیل بنتی ہے انشاءاللہ. حضرات محترم, بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 کتاب الصلاح میں حدیث موجود ہے. پہلی حدیث, سرکار مدینہ شریف کے گرد و نواح میں دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی, اس میں صلح کروانے گئے, صلح کروا دی, لوٹ کر آئے اپنے حجرے میں چلے گئے. کافی ٹائم ہو گیا سرکار اپنے حجرے سے آئے نہیں. توجہ رکھیے گا حضرات محترم, حضرت بلال نے اذان دے دی. توجہ رکھیے گا, اذان دینے کے بعد سرکار کا انتظار کیا لیکن سرکار نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلے نہیں. حضرت ابو بکر کے پاس حضرت بلال آئے اور عرض کی, حضور سرکار تو نہ جانے کیا کام پیش آ گیا ہے, سرکار تشریف نہیں لے آئے تو کیا آپ لوگوں کی امامت فرما دیں گے؟ کس نے کہا, کس کو کہا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں امامت کر لیتا ہوں. آپ مسلح پر پہنچے, کون مسلح پر پہنچا, کون دور کس کا ہے؟ دور یوں تو دور سارے سرکار کا الحمدللہ, لیکن بشریت جانے کے ساتھ اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ تو سرکار ہر جگہ پر موجود ہے الحمدللہ، کیونکہ سرکار کے علم میں ہر چیز ہے اور یہی روحانیت مصطفیٰ کے حاضر ناظر کی دلیل ہے. لیکن سرکار کا جو دور جو سرکار اپنی بشریت حیات کے ساتھ زندہ تھے وہ دور، اب دیکھیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے مصلی پر ابوبکر ہیں مصلی پر. اور ایک دفعہ ہوا ایسی سرکار کے جب وفات مبارکہ کا وقت قریب آیا تو لوگ سرکار کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کون پڑھا ہے؟ سرکار نے فرمایا مورو ابا بکرینا یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کی نماز پڑھا. ارے جس نے زندگی میں مصلی رسول کو سنبھالا ہے تو خلافت کا مصلی بھی تو وہی سنبھالے گا. علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی تھے، امیر معاویہ بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کیا فرماتے؟ نورو ابا بکرینا یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے. سرکار نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا، کیوں لڑائی کرتے ہو خلافت کے مسئلے پر؟ جس نے سرکار کی زندگی میں مصلی رسول جس نے سنبھال لیا تو خلافت کا مسئلہ بھی وہی سنبھالے گا. اب دیکھیے میرے عزیزوں، حضرت بلال نے عرض کی کہ حضور یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ سرکار کی وفات کے قریب کا واقعہ ہے، یہ ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے. عرض کی کہ حضور سرکار تشریف نہیں لایا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے. توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے، حضرت ابوبکر نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، سرکار حجرے سے نکل گئے. سرکار حجرے سے مل کر کہیے، کیونکہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ لائٹ کم ہے مجھے نظر کم آ رہا ہے، لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو مجھے پتا چلے گا حدیث آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آپ ریپیٹ نہیں کریں گے تو میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آسان کرتے کرتے سارا ٹائم اگر اس میں چلے جائے گا تو آگے کی بات کیسی آئے گی؟ توجہ ہے نا آپ کی. تو اب دیکھیے میرا سیزوں، سرکار اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں آ گئے. سرکار پہلی سب سے گزرے، دوسری سب سے گزرے، تیسری سب سے گزرے، صحابہ کرام اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے بائیں پشت کی گویا ہتھیلی کے پشت پر مارنے لگے تاکہ صدیق اکبر کو آواز پہنچ جائے اور مصلی چھوڑ دیں کہ سرکار آ رہے ہیں، کہ سرکار آ رہے ہیں. بعض بے وقوف کہتے ہیں تم نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو تو مصلی پر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ایسے بھی جاہل مولوی کہلواتے ہیں. ہم سرکار کو جسم کے ساتھ حاضر ناظر نہیں مانتے، علم کے ساتھ مانتے ہیں کہ سرکار مدینے میں اپنی قبر اقدس میں زندہ ہیں اور ہماری نیکی اور بدیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہی حاضر و ناظر ہیں. جب ہم نے سرکار کو بشریت کے خاصے کے ساتھ مانا نہیں تو مسلح کا اعتراض کیوں؟ جہالت ہے کہ نہیں؟ علم سے دوری ہے کہ نہیں؟ فقدان ہے کہ نہیں؟ منافقت کا پالانا پھیلانا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. اور اگر اور سرکار نے مسلح پر حضرت صدیق اکبر کی اجازت دے کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ نبی ہو تو مقتدی امتی بن سکتا ہے. دیکھیے سرکار ہے لیکن امتی مقتدی بن رہا ہے آخری وفات کے وقت میں، یہ مورو ابا بکر مصلی بن اللہ. سرکار ہے لیکن مصلی پر صدیق اکبر جا رہے ہیں الغرض. یہ واقعہ سرکار پہلی سب سے گزرے، دوسری سب سے گزرے، تیسری سب سے گزرے، صحابہ کرام اپنی حتیلی بجا رہے ہیں تاکہ صدیق اکبر کو آواز پہنچ جائے، لیکن صدیق تھے وہ، ان کی نماز ہماری طرح نہیں، وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں. جب یہ ہاتھ کی اس کو عربی کے تک تفصیل ہے، جب یہ آواز بڑھ گئی تو صدیق اکبر نے اپنے آنکھ کے پوروں سے دیکھا تو مصطفیٰ موجود ہے، سرکار موجود ہے، بخاری کے الفاظ ہے. تو اشارہ الیہ، سرکار نے اشارہ کیا پیچھے مت آنا. کیا فرما سرکار نے؟ لیکن وہ صدیق تھے، کہہ کر آئی وہ الٹے پاؤں پیچھے آ گیا، الٹے پاؤں نماز جاری ہے، دیکھیں سبحان اللہ کیا نماز ہے، کیا نماز ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے، نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد سرکار نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، سنیے غور رکھیے گا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب نماز میں تم سے کوئی واقعہ پیش آ جائے، تمہارا امام کوئی بات بھول جائے، تو کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو تم ہتھیلیاں مت بجایا کرو، کیونکہ یہ ہتھیلیاں بجانا عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ عورت اگر آواز نکالے گی تو عورت کی آواز سننا ہے، وہ اپنی ہتھیلی بجا کر سامنے والے کو مخاطب کرے گی. کس طرح؟ ایک مثال سنیے، ایک ویران جگہ ہے، وہاں پر ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے. اب نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، گناہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. اب وہ عورت گزرنے والے کو کیسا بتائے گی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں؟ تو وہ اپنی ہتھیلی بجائے گی تاکہ گزرنے والے کو آواز اور پتا چلے گی نماز پڑھ رہی ہیں. اگر مرد ہوگا تو جہاں سے وہ تلاوت کر رہا ہے تو زور سے شروع ہو جائے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر جب وہ چلا جائے تو پھر خاموش ہو جائے تاکہ اس کو پتا چل جائے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر امام سے غلطی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہے. ہتھیلیاں مرد نہ بجائے. سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھو سنو، مردوں کو جب نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ سبحان اللہ کہے اور ہتھیلیاں نہ بجائے. ہتھیلی کے مسئلے کی سرکار نے وضاحت کر دی. پھر حضرت ابوبکر کی طرف مخاطب ہوئے، صدیق جب میں نے پیچھے کہہ دیا تھا کہ مسئلے پر ہو تو پیچھے کیوں آئے؟ اب سنیے، اب سنیے اور صدیق اکبر کے نام پر اپنا پیٹ پالنے والی یہ جماعت پھرتی ہے, حکومت کو پریشان کرتی ہے, میلاد کا جلوس حرام ہے, میلاد کا جلوس یہ ہے, لیکن ہم تو صدیق اکبر کا جلوس نکالیں گے. ہم نے کہا واہ, صحابہ کی تعظیم کا جلوس جائز ہے اور نبی پاک کی تعظیم کا جلوس ناجائز ہے. کہتے صحابہ نے کبھی میلاد النبی کا جلوس نکالا تھا؟ تو میں نے کہا صحابہ نے کبھی صدیق اکبر کی تعظیم کا جلوس نکالا تھا؟ جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا. تو یہ صرف منافقانہ مشن ناطل صدیق اکبر کے قائل ہیں. قائل اگر ہوتے خدا میں کرتا ہوں سنگے. سرکار نے فرمایا صدیق تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کیا جواب دیا صدیق اکبر نے؟ سناؤ سبحان اللہ. صدیق آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں. آپ نے فرمایا ما کان ینبغی, بخاری کے الفاظ ہیں, ما کان ینبغی لابی قحافۃ ان یصلی بین یدی نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتا, ابو قحافہ آپ کے باپ کا نام تھا, کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجاز آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجاز کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. یہ تعظیم صحابہ ہے, نماز بن مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے. یہاں پر ایک نسخہ بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. بخاری شریف کی بڑی مشہور شرح لکھی ہے علامہ محمد بن احمد القسطلانی, یہ آج سے تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں. وہ لکھتے ہیں, توجہ رکھیے گا, میں چاہتا ہوں جہاں تک آپ تاریخ سمجھے تو تھوڑی علمی نکات بھی اپنے ذہن میں لے جائیں, اپنی جھولیوں میں بھر کے رہ جائیں, غور سنیے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے. آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر کی کیا مجال آپ کے آگے کھڑے ہو, یا میری کیا مجال آپ نے اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کیوں دی. سوال, آپ نے یہ کیوں کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر کی کیا مجال کے آگے آپ کے آگے کھڑا ہو, یا جناب میری کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. سبحان اللہ, علامہ قسطلانی اللہ قبر پر کرو رحمت نازل فرمائے. فرماتے ہیں کہ تاکیر علی نفسی, کیونکہ بتا اوقات باپ کے نام کو یاد کرنا فخر کی بات ہوتی ہے, میں فلاں کا بیٹا فخر کی بات ہوتی ہے, اور بتا اوقات باپ کے نام کو یاد کرنا حقارت کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پیر صاحب آ جائیں, ایک آپ کا کوئی شاگرد بیٹھا ہو اور آپ اس کو شتا دیں بہت کچھ, اور پھر لوگ کہیں جناب کیا شاگرد ہے, تو پھر آپ کہیں میں فلاں کی اولاد ہوں اور یہ میرا شاگرد ہوں. اب باپ کا نام لینا فخر کے لیے ہوا, لیکن آپ کے پیر صاحب آ جائیں اور آپ سے کہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, اور جناب جو ہے کہ وہ آپ ایسا کیجئے کہ میں جب آپ کے گھر آؤں تو میں آپ کے لیے کچھ تحفے لے آؤں, کوئی آپ کے اکرام کے لیے کوئی چیزیں لے آؤں, تو آپ کہیں اپنے باپ کا نام یاد رکھ کر کہ فلاں کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ سے کچھ لے سکوں. اب کس لیے ہوا؟ تعلیم کے لیے ہوا. اس وقت کس لیے تھا؟ دبدبے کے لیے تھا. اب کس لیے؟ کیونکہ مخاطب اگر ذات بڑی ہو تو تعظیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور مخاطب اگر ذات چھوٹی ہو تو فخر کے لیے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ کے آگے کھڑا ہوں, صدیق اکبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوں, لیکن صدیق اکبر تعظیم مصطفی کا مجسمہ ہے. اس کی زندگی حضور کی تعظیم کی چمکتی ہوئی سیرت ہے. لوگ اس کے اپنے بوجھے ہوئے چراغوں کو گویا کے ترقا کریں گے.